1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Waar alle sectoren schreeuwen om meer personeel, gooit de baas van het Centraal Planbureau de knuppel in het hoenderhok. Hij zegt: haal geen arbeidsmigranten naar Nederland. Liever tomaten importeren dan tomatenplukkers. Vakbond CNV is het er helemaal mee eens. Straks in 1 vandaag na het NOS Journaal. Hier is Kirsten Klomp. Wagner-leider Prigozhin is in Belarus. Volgens het Belarussische staatspersbureau heeft president Lukashenko dat bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag maakte het huurlingenleger van Wagner onder leiding van Prigozhin een opmars naar Moskou. Maar deze werd plotseling gestaakt, volgens Prigozhin, om bloedvergieten te voorkomen. Sindsdien was nauwelijks nog iets van de Wagner-leider vernomen. Lukashenko zou hebben bemiddeld tussen Prigozhin en de Russische president Poetin. En bij de onderhandelingen zou zijn afgesproken dat Prigozhin en een deel van zijn manschappen naar Belarus zouden mogen gaan. Jan-Anthony Bruin blijft voorzitter van de Eerste Kamer. Bij de verkiezingen versloeg de VVD'er de enige tegenkandidaat, PvdA'er Meili Vos. Volgens politiek verslaggever Mark Hamer werd van tevoren al verwacht dat Bruin vandaag de meeste stemmen zou krijgen. De VVD, zijn partij, was voor hem. En de BBB had van de week ook al gezegd: ja, we gaan achter Bruin staan. En dus dacht iedereen: nou, het is een gelopen koers. Dat wordt een ruime zege. Maar ik moet je zeggen, toen zojuist de stemmen werden geteld, toen ging het eigenlijk heel erg lang gelijk op. Vos lag zelfs even voor. Maar uiteindelijk is het toch geworden 44 voor Jan-Anthony Bruin en Meili Vos 26 stemmen. Bruin kwam recent in het nieuws nadat hij door ambtenaren van de Eerste Kamer was beschuldigd van autoritair en onaangenaam gedrag. Bij de toelichting op zijn kandidatuur zei hij vandaag dat hij dankbaar is dat hij is aangesproken op zijn gedrag. Drugscrimineel Mink K. is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een drugslab. Mink K. werd vorig jaar opgepakt in Libanon en uitgeleverd aan Nederland. De Milieucommissie van het Europees Parlement is het niet eens geworden over de natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans. Die wil Europese landen verplichten om de natuur te verbeteren. Maar de meningen over de invulling van de wet lopen sterk uiteen. En de rechtszaak tegen de pakketbezorger die in 2020 in Wijchen een man doodreed, moet opnieuw worden behandeld. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, omdat de pleitnota van de advocaat is zoek geraakt bij het Hof in Arnhem. Het ministerie van Economische Zaken wilde 2 jaar na het neerhalen van vlucht MH17 de banden met Rusland weer herstellen. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat het bedrijfsleven druk uitoefende op het kabinet om zwaardere sancties tegen Rusland te voorkomen. Zo waren bedrijven bang voor buitenlandse concurrentie, zegt economieredacteur Ruben Egg. Nederlandse bedrijven die waren ook heel erg bang, en ook ambtenaren van het ministerie, dat we in de achterhoede zouden komen in Rusland. Dat andere bedrijven uit de Europese lidstaten onze posities zouden inpikken. Maar ja, vorig jaar viel Rusland Oekraïne binnen en toen lagen de kaarten toch heel anders. Voor de oorlog in Oekraïne waren meer dan 3000 Nederlandse bedrijven actief in Rusland. Na de MH17-ramp in 2014 werden onder druk van Nederland diverse hoge Kremlin-leden en Russische staatsbedrijven op een Europese zwarte lijst geplaatst. Vanwege een misbruikzaak heeft de Duitse justitie gebouwen doorzocht van het aartsbisdom Keulen. Dat gebeurde in verband met een onderzoek naar kardinaal en aartsbisschop Wilkie. Hij heeft mogelijk gelogen onder ede over wat hij weet van seksueel misbruik binnen de kerk. Wilkie zegt dat hij pas vorig jaar hoorde over verdenkingen tegen een vooraanstaande geestelijke, Winfried Pielts. Maar een voormalig medewerkster zegt dat zij al in 2015 een lijst met verdachten had opgesteld voor de kardinaal. En daarop stond ook Pielts. Wilkie spreekt alle beschuldigingen tegen. Het weer, vanuit het westen meer bewolking bij 20 tot 23 graden. In de loop van de avond kans op wat regen. Morgen begint ook met lichte regen, maar in de loop van de middag wordt het dan op steeds meer plekken droog. Nou, de temperatuur verandert weinig. Kirsten, dankjewel. Bij de ANWB kijkt Helene de Geest naar het verkeer. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, er staat alweer bijna 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in het zuidwesten van het land. Maar ook bij Amsterdam is het al behoorlijk druk. En dan met name op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen 10 kilometer file en ruim een uur vertraging. Er is een slagboom kapot gereden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. Dus je kunt voorlopig beter omrijden via Amsterdam en Zaanstad. Dus over de A10 en de A8. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en De Meren ook alweer een half uur tijdverlies door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam, tussen Rozenburg en de Botlektunnel, nu meer dan een uur oponthoud. Er is iets gebeurd in de Botlektunnel, dus die is even dicht. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht is het ook alweer behoorlijk druk tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Je hebt daar een half uur extra reistijd. Ster. Bezoek nu de Heilige Driehoek Biennale in het Brabantse Oosterhout. Laat je verrassen door bijzondere hedendaagse kunstwerken, terwijl je dwaalt door lommerrijke tuinen en oude kloosters. Nog tot en met 16 juli. Bestel kaarten via h3hbiennale.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Nergens in de hele wijde wereld wordt dit voor ontbijt en lunch gegeten. Bruine boterhammen met kaas. Desnoods in een broodtrommeltje voor onderweg. Onze kazen en brood behoren tot het lekkerste dat ons land te bieden heeft. Let maar op. Vanavond ga ik voor u op pad om uit te zoeken hoe wij daar ooit bij zijn gekomen. Om 8:30 bij Avro Tros op NPO 2 in de streken van boven. NPO Radio 1. Avro Tros. De provinciale statenverkiezingen zijn alweer een paar maanden geleden en de overweldigende liefde voor BBB lijkt een beetje af te nemen. De partij van Caroline van der Plas verliest weer wat terrein in onze maandelijkse zetelpeiling. In feit of fictie, Lambert, checken wij vapen? Ja, staatssecretaris Maarten van Ooyen zegt dat al die zoete vapesmaakjes zijn bedacht met de bedoeling om jongeren aan het vapen te krijgen. Dat de bedoeling is, ja. Inderdaad, van die smaakjes. Oké, dat zoeken we uit. Nu eerst, arbeidsmigratie lost niks op. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De directeur van het Centraal Planbureau neemt op een opmerkelijke manier stelling in het politieke debat, terwijl het bedrijfsleven vanwege de personeelstekorten schreeuwt om meer arbeidsmigranten, noemt Pieter Hazekamp arbeidsmigratie een schijnoplossing. Lammert, wat heeft hij dan precies gezegd? Ja, Hazekamp hield gisteren een lezing in de Rode Hoed en zei: er gaan stemmen op om de grenzen open te gooien. Meer migratie als oplossing voor arbeidsmarktkrapte. Maar dat is een schijnoplossing. Allereerst omdat het feitelijk niets oplost. Ook migranten consumeren, hebben woningen nodig, onderwijs voor hun kinderen, gezondheidszorg. De komst van meer migranten leidt dus uiteindelijk ook weer tot nieuwe krapte. En het CPB staat niet alleen in deze opvatting. Ook vakbond CNV vindt arbeidsmigratie geen oplossing voor de personeelstekorten. CNV-voorzitter Piet Fortuyn, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Fortuyn, we komen zo bij wat nou precies uw standpunt is. Maar eerst even deze uitspraken van meneer Hazekamp. Het is toch wel opvallend dat hij zich als directeur van het planbureau zo expliciet uitspreekt, hè? Ja, dat is, zijn wij eigenlijk niet gewend, dat het Centraal Planbureau dit soort dappere uitspraken doet. Meestal doen voorzitters van de polder dat. Mm-hmm. Ja, maar dapper noemt u het. Ik neem aan dat u dan blij bent dat u een medestander hebt, hè? Ook CNV ziet niet zoveel of eigenlijk niks in arbeidsmigratie. Nee, we hebben als CNV al heel lang gezegd van: joh, laten we nu eerst de problemen in Nederland oplossen. Er zijn nog steeds een kleine miljoen mensen die aan de kant van de weg staan. Oudere werklozen die nog steeds geen werk kunnen vinden. Arbeidsgehandicapten, langdurig zieken. We hebben eerst nog een hele grote opdracht binnen Nederland te doen. En laten we nou niet altijd die makkelijke oplossing zoeken met arbeidsmigratie. Het is kiezen voor de makkelijke weg. Ja, en ik denk dat we dat eerst moeten doen. Ja, maar goed, terwijl er daar gezocht wordt, zijn die personeelstekorten, hè? Dat gebeurt nu, die zijn er. Er rijden regelmatig geen treinen, de ziekenhuizen hebben enorme wachtlijsten, scholen moeten klassen soms naar huis sturen, in de kinderopvang zie je dat gebeuren. Er zijn te weinig technici voor de energietransitie. Maar ja, voor de korte termijn zegt u dus ook nee, geen arbeidsmigratie. Nee, maar het zijn allemaal wel problemen en die herken ik ook allemaal wel. Maar waarom altijd eerst zoeken naar de makkelijke oplossing? Laten we nou eens gaan kijken van wat hebben we nou nog arbeidspotentieel te doen met elkaar. En pas als al die mogelijkheden niet kunnen, dan moeten we het erover hebben. Maar ik praat vorige week nog met iemand, die is ouder dan 55 jaar. Die zegt van joh, ik kan niet aan de bak komen. En ik moet eigenlijk op dit moment sta ik in een speeltuin kaartjes te knippen om nog iets te doen. Terwijl ik overal solliciteer en het lukt me niet. En dat is gewoon iemand die nog 10 jaar moet gaan. Maar waar ligt dat dan aan? Als u zegt er staan 1 miljoen mensen aan de kant, waarom kunnen we die er dan niet bij betrekken in de arbeidsmarkt? Nou, omdat we schijnbaar te weinig willen investeren in scholing. Dan stoppen we ook nog eens een keer met het stapbudget. Dan gaan we bezuinigen op scholing in mensen. Dus ja, het is een investering die je doet in je eigen mensen, in je eigen kapitaal. En als we dat niet willen doen, en het kabinet gaat daar ook nog een keer om bezuinigen, ja, dan kan het toch niet zo zijn dat we iedere keer maar de grenzen openzetten, mensen van buiten naar binnen halen, terwijl we nog heel veel te doen hebben. Mm-hmm, maar de investeringen waar u het over hebt, dat is toch allemaal wat langere termijn. Hè? Dat zijn mensen die vandaag, hè, in ieder geval bedrijven die vandaag mensen nodig hebben. Zeker. En ik ben er ook van overtuigd dat er nog steeds heel veel mensen zijn die vandaag beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en die we heel kort kunnen omscholen om zonnepanelen neer te leggen, om zaken te doen in de energietransitie die we om kunnen scholen. Maar ook mensen van buiten halen zijn ook niet zomaar opgelost. Los van het feit dat je ook nog maatschappelijke problematiek organiseert, huisvestingsproblematiek organiseert. Ja, jongens, laten we nou met elkaar wel de verstandige dingen blijven doen in het land. Ja, want dat is inderdaad dat laatste wat u zegt, ook wat Hazekamp zegt. Van ja, je kunt wel de tuinder tomaten goedkoop laten plukken. In ieder geval door migranten. Maar de gemeente die kampen dan met woningtekorten, met overlast. En hij zegt dan ook, soms is het verstandiger om tomaten te importeren in plaats van tomatenplukkers. Maar u zegt van ja, dat hoeven we waarschijnlijk niet eens als we de mensen gebruiken die we hier hebben. Als we de mensen gebruiken die we hier hebben. En we hebben gewoon binnen de Europese Unie ook nog een vrij verkeer van mensen. Dus mensen uit andere Europese landen kunnen hier gewoon werken. Mm-hmm. De discussie gaat ook vaak nog over mensen over de derde landers. Mensen die buiten Europa komen. Iemand die uit Spanje die kan hier gewoon morgen aan het werk. Want dat mag binnen de EU. Lammert, we hebben ook wat reacties opgehaald bij sectoren. Hoe kijken andere clubs naar arbeidsmigratie? Ja, laten we eens beginnen bij de bouw. Daar werken bijvoorbeeld veel Poolse arbeidsmigranten. En volgens Takel van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw zijn deze ook echt nodig om bijvoorbeeld genoeg huizen te bouwen. Het lukt namelijk niet om voldoende Nederlands personeel te vinden. Ik begrijp ook heel weinig van die stellingname dat er zoveel mensen langs de kant staan. Als we eens kijken naar het aantal vacatures wat er zijn, dan zie je dat het heel moeilijk is om mensen te vinden. We zien, als wij naar de bouw kijken, mensen die in de bouw gewerkt hebben, de werkloosheid is bijna nul. Dus wij kunnen ook geen arbeidskrachten uit de werkloosheid halen. Ja, hij zegt, dat kunnen ze niet. Geen arbeidskrachten uit de werkloosheid halen, meneer Fortuyn. Het lukt ze dus daar niet in de bouw. Nee, dat zal best. Tegelijkertijd hoor ik overigens diezelfde bouwwerkgevers vorige week nog zeggen van joh, de bouwproductie is aan het in elkaar zakken en moeten op dit moment mensen ontslaan. Dat zijn diezelfde bouwwerkgevers die dus op dit moment zeggen van we moeten mensen afscheid nemen van mensen. Dus dat is dan wel heel bizar dat er nu wordt gezegd dan moeten ze uit het buitenland halen terwijl ze op dit moment afscheid aan het nemen zijn van mensen. Nou, u zegt kijk naar dat onbenut arbeidspotentieel. Hè? Is het dan denkbaar dat je op een gegeven moment echt iedereen aan het werk krijgt? Nee, 100% werkgelegenheid bestaat niet. Je hebt altijd een gezonde frictiewerkloosheid. Maar het kan toch niet zo wat zijn dat in een rijk land. Een frictiewerkloosheid is een werkloosheid dat je die tijdelijk zonder werk om van A naar B te komen. Dus een bepaalde periode te overbruggen. Mm-hmm. Maar het kan toch niet zo zijn dat we gewoon groepen mensen aan de kant hebben staan die best willen werken. Nou, laten we eerst daar de inspanningen eens op richten. Plus het feit, vrij verkeer van personen in Europa, dat kan ook nog altijd. Dus het is ook een deel discussie voor de bühne. Maar het zijn ook vaak banen met lage lonen. En het valt mij op dat in vacatures bijvoorbeeld dat minimumloon nog steeds als loon staat van kom bij ons werken, je krijgt het minimumloon. Moet dat niet wat omhoog? Het minimumloon moet ook zeker omhoog. Ik stond gisteren op een parkeerterrein en dan zie ik grote billboards staan van McDonald's die personeel zoekt en die dan op dit moment voor boven de 21 jaar al meer dan €14 betaalt. Dus dat is fors boven het minimumloon. Dus de markt doet ook wel zijn werking. Toch nog even verder naar de praktijk. Want Lammert, ja, dat is ook wat wij horen. Dat het toch nog best lastig is om mensen die nu werkloos zijn te koppelen aan werkgevers. Ja, we belden ook met Adrie Blom, de directeur van Glastuinbouw Nederland. We vroegen haar of het werken in de glas- en tuinbouw niet gewoon door Nederlanders gedaan kan worden. En dit was haar antwoord. Ja, daar hebben we echt al heel veel pogingen toe gedaan. Maar dat is vaak geen match. De projecten die zijn gedaan om de bakken van UWVSO bij de gemeente Rotterdam, om die leeg te maken en aan het werk te stellen in de gemeente Westland, hè, bij de lid van onderdeel van de MRDA-regio, liggen dicht tegen elkaar aan. Wat lijkt er logischer dan dat? We gaan met bussen rijden en die mensen naar Westland elke dag brengen. Ik geloof dat er van de 100 mensen of 115 die meededen, één is overgebleven. Waar uiteindelijk iemand deels aan het werk is gebleven in de tuin, maar de rest allemaal niet. En daarom werken ze dus nu hard aan plukrobots, begrijpen we. Maar ja, voor robots is het nog niet zo makkelijk om bijvoorbeeld tomaten of paprika's te plukken. Dus voorlopig gebeurt ook in deze sector heel veel werk nog met de hand. En daar hebben ze dan weer mensen voor nodig. Piet Fortuyn, zegt u van ja, ze doen niet genoeg hun best, is het dat? Nee, dat zou te makkelijk zijn. Ik zie dat heel veel werkgevers wel degelijk hun best doen. Overigens vind ik wel dat we, dat is wat een langere termijn oplossing. We moeten bijvoorbeeld in een sector als de glastuinbouw, ik heb er zelf middenin gewoond, echt gaan kijken van moeten we het bedrijfsmodel niet aanpassen, gerobotiseerd, de kassen stoken met aardwarmte en of stoppen met goedkope arbeid importeren met dure energie. Maar dat is wat voor de langere termijn. Dus we moeten ook innoveren. Dat is ook de enige manier om concurrerend te blijven in Nederland. We moeten het niet hebben van goedkope arbeid. We moeten het niet hebben van werk op minimumloonniveau. Wij moeten het hebben van slim werken en verstandig werken. Maar dat is wat meer voor de langere termijn. Oké, okay, maar goed, als u zegt van ook mensen aan het werk krijgen die nu nog thuis zitten, onvrijwillig en die omscholen, dat is ook de langere termijn. Moet je niet en doen? Want bijvoorbeeld arbeidsmarktexpert hoogleraar Tom Wildhagen, die zei onlangs nog tegen nu.nl, we moeten alle knopjes indrukken om het personeelstekort tegen te gaan. We hebben de luxe niet om te kiezen. We moeten het allemaal doen. Dus ja, waarom dan de deur dichtgooien voor mensen die zeggen van ja, we moeten toch het mensen uit het buitenland halen? Nee, maar we moeten ook meerdere dingen doen. We moeten investeren in onze eigen mensen. We moeten gaan scholen. We moeten robotiseren. En nogmaals, we kunnen gewoon mensen uit Polen halen. We kunnen gewoon mensen uit Spanje halen. Er zijn heel veel Duitse mensen die hierin werken. Heel veel Belgen die hier werken. En dat kan vrij verkeer van personen en goederen in Europa. Daar is niets op tegen. Dat mag gewoon. Maar derde landers, dus buiten Europa, jongens, laten we dat nou even kijken wat is verstandig en wat is niet verstandig. Laten we eerst eens kijken van wat kan, wat is op korte termijn noodzakelijk en wat is op lange termijn noodzakelijk. En op dit moment mist er gewoon een totaalplan. Ja. Wat hoopt u dat het feit dat ook het CPB zich aan uw zijde schaart, dat doet in Den Haag? Nou, ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen in Den Haag het van harte eens zijn met het CNV. Want die zien namelijk ook die problematiek. En op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt en sociaal-cultureel. De politiek is op dit moment ook echt niet van plan om de grenzen voor buiten Europa open te zetten. Mm-hmm. Ook omdat dat misschien in het politieke klimaat op dit moment wel goed klinkt? Nou, het is politieke klimaat, maar we hebben genoeg problematiek en op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. Die moeten we denk ik eerst maar eens oplossen. En laten we eerst eens kijken van geen mensen aan de kant, zorgen dat we investeren. En misschien moeten we ook weer nieuwe maatregelen treffen in het kader van omscholing en herbijscholing. In plaats van te bezuinigen op stapregelingen en op de fiscaliteit. Ja, laat het kabinet daar dan eens wat aan doen. CNV-voorzitter Piet Fortuyn was dat. Dank u wel voor dit gesprek. We hadden het over arbeidsmigratie. Nou, het Centraal Planbureau nu heeft gezegd dat dat een schijnoplossing is. En straks dan gaan we naar de snackbar. Want vanaf komend weekend betaal je voor je plastic bakje bij de snackbar. Of je moet zelf een pan of een bakje meenemen. Ja, hoe vinden ze dat dan daar bij de snackbar? Onze verslaggever die ging met een pannetje op pad. Voor het verkeer naar Helene. De meeste vertraging is er op de A9 op dit moment van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Badhoevedorp en Velzen is het oponthoud inmiddels meer dan een uur. Daar is een slagboom kapot gereden. Er zijn twee rijstroken dicht. Ik weet niet precies hoe lang het gaat duren, maar je kunt voorlopig beter omrijden via Amsterdam en Zaanstad over de A10 en de A8. Eén vandaag. Lammert, er kwam wat sentiment boven toen ik hoorde dat je het over het harmonium wilt hebben. Ja, het traporgel van protestant Nederland. Hoor eens even hoe prachtig dat klinkt. Ja, dit is Hollands erfgoed op en top. Ja. Ja, maar toch komt vandaag het nieuws naar buiten dat het Harmonium Museum noodgedwongen moet stoppen. Reden is dat de gemeente Emmen niet voldoende subsidie wil geven en andere subsidieaanvragen nodeloos ingewikkeld en duur zijn. Een flinke domper dus voor museumbestuurslid Koos Salomonsen, die besloot meteen alle ellende achter zich te laten. Ik ben net onderweg met de camper. Ik sta net op de parkeerplaats, broodje eten dus. Ja, eerst maar eens de geschiedenis van het harmonium. Dat ontstond in de 19e eeuw als kleine vervanger van die grote kerkorgels. Want ja, die paste niet in de woonkamer. En daar is iemand in Frankrijk begonnen met een blaaswind, een drukwindinstrument te bouwen. En die konden worden gebruikt in kleine kerkjes en een thuis als huisorgel. En we noemen daar ook wel een psalmpomp. Of een halleluja-trapper of zo. Ja, het museum, een halleluja-trapper. Het museum heeft een enorme collectie, vertelt Salomonsen. We hadden in totaal 250 instrumenten. Het was de grootste collectie van Europa. Ja, wat moeten we ermee? Ik weet het ook niet. Wij houden de boel niet overeind op deze manier. Onze gemeente die vindt, onze ambtenaren vinden, dat het harmonium geen hoge erfgoedwaarde heeft. En dan blijven we daarmee zitten. Ja, het zal toch niet zo zijn dat deze museumcollectie straks op Marktplaats staat? Op marktplaats.nl. Of we moeten het vernietigen. Ik weet nog niet wat er anders mee gebeuren moet. Ik heb een meneer gesproken van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. En die is op bezoek geweest. Want die zegt, de Nederlandse instrumenten, die moeten blijven. Die mogen niet vernietigd worden, want dat is Nederlands erfgoed. En die mogen we ook niet naar het buitenland vervoeren. Mogen we niet verkopen, mogen we niks mee. Ja, dit kan toch niet. Meneer Salomonsen hoopt dan ook dat er nu iemand luistert die wel raad weet met de museale harmoniums. En misschien wel een loods of een andere grote ruimte heeft waar het museum een doorstart kan maken. Ik ben ontzettend geïnteresseerd in mensen die deze fantastische verzameling van Jan Vos kunnen voortzetten. Het zou fantastisch zijn. Maar wij zijn al anderhalf of twee jaar bezig om dat te proberen. En dat is nog steeds niet gelukt. Dus als er iemand is, het zou fantastisch zijn. Mooi zo. Ja, en waar kunnen ze zich melden? Ja, kan het bij jou? Ja hoor, kan lambert.de.bruin@evendaag.nl. Ik ga daar persoonlijk voor zorgen. Mooi. I know. Boys Don't Cry. Neem alsjeblieft geen eigen pan mee naar de snackbar. Dat zegt Profri, de branchevereniging van professionele frituurders. Vanaf zaterdag mogen er geen gratis wegwerpverpakkingen van plastic mee worden gegeven bij een frikandel of een patatje. En verder moet dan aan de klant een herbruikbare verpakking worden aangeboden of de optie om zelf een pan of bakje mee te nemen. En dat is allemaal in de strijd tegen wegwerpplastics. Onze verslaggever Laura Korst die ging met een pan naar Pietje Frietje in Amsterdam-Noord. Het wordt steeds gekker allemaal, hè? Of niet? Toch? Ik heb dus een steelpannetje mee. Ik dacht, ik wil €5 patat bij u halen. Is dat groot genoeg? Ja. En ja, een frikandel speciaal. Wat gaan we daarin doen? Ja, ik heb een broodrommel mee. Ik dacht, diagonaal past die. Wat denkt u? Ja, zeker wel. Het wordt geen schoonheidsplaatje. Dat wordt het zeker niet. En ik kwam dus ook nog achter dat de frietsaus is thuis op. Dus ik wilde ook een bakje frietsaus. Ja, maar ik had natuurlijk niks met een dekseltje. Nee. Dus heb ik deze mee. Ja. Dus ik dacht, misschien kunt u die dan vullen met frietsaus. Dat gaan we niet doen, dat gaat ook niet worden. Nee? Nee. Maar een pannetje met friet, dat... Ja, ook liever niet. Nee. Heeft u anders een ander alternatief? Een recyclebaar alternatief? Ben ik nog niet mee bezig geweest. Dus ik zou niet weten, maar... Wat gaat er per 1 juli veranderen? Weet u dat wel? Ik heb daar geen informatie over. Wat heeft u nog plastic bakjes? Ik tref u hier buiten, hè, bij uw snackbar. Pietje Frietje. U heeft echt nog plastic bakjes natuurlijk. Maar ik weet niet hoe dat precies met de regelgeving zit. Zolang de voorraad steekt, dat je dat op mag maken of zo. Ik heb geen idee. U moet daar dan extra geld voor gaan vragen? Of u eerst de voorraad nog mag opmaken bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Want de adviesprijs is tussen de 5 cent en 50 cent voor een plastic bakje. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen. Maar dat moet ook op de bon apart worden aangegeven. Heeft u daar voor uw kassasysteem al aan? Ja, nee, maar... Maar u hoort wat u zegt. Dus als je betaalt, mag het wel. Dan mag je wel de straat vervuilen. Dus als je die 5 cent neer zou leggen, dan mag je wel een plastic bakje verkopen. Ja, en dan gooien ze hem nog net zo gauw op de straat. Komt u regelmatig hier een frietje halen, een patatje halen? Ja. Wat zegt u, friet of patat? Patat. Het is echt een soort van woorden hier in dit land. Ja. Ga niet naar huis om een pannetje te halen of een schaal te halen. Want het is een hele leuke reclame met Freek Vonk. En er is een hele aardige snackbar meneer te zien die dan de pan die een vrouw meebrengt naar de snackbar dan zo volgooit met friet met een gulle glimlach. En oh, moet je kijken. De afhalers eigen bakkers. Kikker. Hoe zorg jij voor minder afval? Het is niet voor mij onbekend. En het is ook iets van vroeger, hè? Of u moet een recyclebaar alternatief aanbieden. Misschien moeten we terug naar wat het vroeger was. Ik heb gewoon weer een zakje patat. Ik koop nu een frietje zonder voor €2,50. Dat doe ik 9 van de 10 keer in een zakje. En een frietje met mayonaise doe ik in een plastic bakje. Daar vraag ik €3 voor. Ik denk dat die €3 gewoon hetzelfde blijft. Als ik 2 of 3 cent meer moet gaan betalen voor een bakje, dan laat ik dat niet doorrekenen naar de klant. Gaat het patatje niet alleen €3,50 worden? Want dat is natuurlijk weer waar ze naartoe gaan. Hetzelfde verhaal is nu met de blikjes. Er zit 15 cent statiegeld op het blikje. Het blikje cola verkoop ik nog steeds voor €2. En dat is niet 2,15 geworden of 2,50 geworden. Dus maar dan neemt u als ondernemer uw verlies? Ja, alleen ja, als ik daarmee gewoon mijn werk aan blijf doen zoals ik het wil doen, vind ik het prima. Zou u mee willen werken aan mijn experiment? Even €5 patat in mijn steelpannetje? Ik ga het voor je maken. Oh, mooi. Pietje, dankjewel, Reus. Uw naam is wel echt Piet. Mijn naam is Piet, ja. Ik ben bekend als Pietje Frietje in Amsterdam-Noord. Ja, dat is al 35 jaar zo, dus ja, dat zal niet veranderen. U zet mijn pan hier zo op de toonbank neer, maar misschien heb ik hem thuis wel even op de grond neergezet of naast de auto op de parkeerplaats. Ja, zag er vrij gewoon uit. Dus dat is de indruk die je hebt, de eerste indruk die je hebt. Ik had de deksel er al afgehaald om te kijken hoe die eruit zag. Ja, het is wel een dingetje, ja. Wat voor pannetjes ga ik binnenhalen, ja. Ja, want de branchevereniging die zegt van wij willen helemaal niet dat mensen met eigen pannetjes komen. Want dat is logistiek onhandig, hè. Dan zou je 10 pannen op de toonbank hebben staan. En de hygiëne. Ja, en dan geef je iemand de verkeerde pan mee. Nou, ik bak nog wel een minuutje, hoor. Ik heb liever een bol gebakken, hoor. Hey, maar ja, dat plastic bakje, ja, dat verhaaltje is dat, hè. Ja, heeft u wel eens wat anders geprobeerd dan een plastic bakje? Nou, weet je, het verhaal is... Natuurlijk ben ik wel eens, ook bij de groothandel, wees kijken bij die kartonnen bakjes. En daar snap ik iets niet, hè. Als ik 250 plastic bakjes koop, betaal ik zeg maar €10 voor. koop ik 250 kartonnenbakjes, betaal ik 20 euro voor. Als je dat nou eens omdraait... U bent niet zo moeilijk. Als het goedkoper is, dan gaat u om. Het probleem was inderdaad dat het twee keer zo duurder werd, vergelijkbaar met plastic. Daar gaan ze. Voor 5 euro, hè? 5 euro, ja. 5 euro is eigenlijk 2,5 fiet zonder bij elkaar. Ja. Kijk, nu heb je hier pannetjes fiet. En dit is dus 5 euro. Dit is 5 euro fiet bij mij, ja. Ik vind het een beetje weinig. Ja? Maar dan niet een koppel. Nee, dit is 5 euro fiet. 1 portie fiet zonder is 2,50. Dit is meer dan 2 porties fiet. Oh, dus u bent maar aan het natsen. Ik ben aan het natsen, ja. Ik twijfelde ook nog, is een deksel erop doen handig of niet? Niet helemaal. Wordt het dan slap? Ja, je kan hem natuurlijk half erop houden met een kiertje open. Dat hij in ieder geval zijn warmte kwijt kan. Lekker. Nou. Ga je pinnen? Ik ga pinnen. Voor een panfriet. Pietje Frietje was dat en Laura Kors die was bij hem op bezoek. Hij belt en appt zich een slag in de ronde. Aan inzet schijnt het staatssecretaris voor asielzaken Erik van den Burg niet te ontbreken. Maar wat kan hij nou echt doen? Bijvoorbeeld voor de inwoners van Ter Apel die genoeg hebben van de overlast door veilige landers. Horen we straks van hem. Nu het nieuws. Kirsten Klomp. NPO Radio 1. Kinderen die in een pleeggezin wonen, wonen daar vaker in deeltijd. Meestal wonen ze dan door de week thuis en zijn ze in weekenden en vakanties in het pleeggezin, zegt Pleegzorg Nederland. Volgens de organisatie is dat een goede ontwikkeling, omdat het kan voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. De leider van de Wagner-groep Prigozhin is in Belarus, heeft president Lukashenko bevestigd. Vanochtend werd al gemeld dat een privévliegtuig van Prigozhin was geland op een militaire basis bij de hoofdstad Minsk. Lukashenko bemiddelde zaterdag bij een deal die een einde maakte aan de opstand van de Wagner-groep. Een drugscrimineel Mink K. is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een drugslab. De straf is lager dan de eis van het OM, omdat er volgens de rechter niet genoeg bewijs is dat K. ook nog een andere partij drugs in bezit had. Sinds het oprollen van de beveiligde communicatiedienst EncroChat zijn wereldwijd meer dan 6500 mensen opgepakt, zeggen de Franse en Nederlandse politie. Daarbij zaten zo'n 200 kopstukken van criminele organisaties. Dankjewel, Kirsten. Gerrit, het weer. Ja, er komt een front onze kant op. En dat kun je zien aan de bewolking die steeds dikker werd in de loop van de dag en ook nog wat dikker gaat worden in de loop van de avond. In het westen kan het later vanavond ook een beetje gaan regenen. Vannacht hebben we in het westen en midden van het land af en toe wat regen. Het is op de meeste plaatsen bewolkt. De temperatuur die komt daar op zo'n 10 tot 16 graden. En morgen hebben we ook bewolkt weer met af en toe regen of motregen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk wel droog. De regen die trekt langzaam naar het oosten en naar het noordoosten. In het westen kan het later op de dag wat gaan opklaren. Het wordt zo'n 21 tot 24 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Namorgen hebben we donderdag ook een wisselvallige dag met overal wel enkele buien. Mogelijk met onweer, ook wat opklaringen ertussendoor. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Vrijdag droog met zon en stapelwolken. Iets koeler dan, zo'n 20 tot 23 graden. In het weekend zaterdag bewolkt en wat regen. 18 tot 19 graden. En zondag is weer droog met zonnige perioden. Dankjewel, Gerrit. Ja, alleen sommige mensen staan wel heel lang vast, hè? Ja, de vertragingstijd die is flink opgelopen inderdaad op sommige plaatsen. Maar het aantal kilometers in totaal valt eigenlijk wel mee voor een dinsdag. Maar op de A9 heb je dat niet in de gaten, want daar sta je heel lang in de file van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen is het oponthoud nu ruim een half uur. De slagboom was daar aangereden, die is inmiddels gerepareerd, maar er staat nu nog een auto met pech, waardoor er nog steeds een rijstrook dicht is. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam zijn bij Rozenburg Centrum 2 rijstroken dicht. Nee, ik zie dat ze net zijn vrijgegeven. Maar de vertraging vanaf havens 6200 is nog wel ruim een uur. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum ook 3 kwartier oponthoud tussen knooppunt Del en de afrit Arkel door een aanrijding. En ook weer heel veel vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de knooppunten Noordhoek en Klaverpolder. Hou daar rekening met 40 minuten extra reistijd. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Ze zijn virtueel nog steeds heel groot, maar minder dan een paar maanden geleden en ook niet meer de grootste. In onze jongste zetelpeiling zet het verlies voor BBB door. De coalitie krabbelt ietsje op. Joyce Boverhuis is hier van het 1 Vandaag Opiniepanel en politiek commentator Joost Vullings. Goedemiddag alle twee. Hoi. Goedemiddag. Hey, Joyce, wat gebeurt er dan nu bij de boer-burgerbeweging? Wat zie je daar? Ja, die partij blijft vooralsnog verliezen. In april stonden ze nog op 30 zetels in onze peiling voor de Tweede Kamer. Dat werden er 25 in mei en deze maand gaan er weer 2 zetels af en komt de partij uit op 23 zetels. Kiezers missen de stem van BBB op thema's die ze ook belangrijk vinden naast stikstof, zoals asiel, woningmarkt, zorg. Ze weten eigenlijk niet waar BBB op die thema's staat. Ja, en het CDA lijkt te profiteren van het verlies van BBB. Die krijgen er deze maand 2 zetels bij. En de VVD is intussen met 28 zetels vanouds. Dat is vanouds de grootste. Ja, okay. Maar Joost, wat zegt dit dan over BBB? Want ja, het is niet heel groot, maar het is wel verlies. En voor de tweede keer op rij, is dit nou werk aan de winkel? Want ja, als kiezers zeggen van ja, wat zijn de andere thema's? Waar staan ze voor? Dat weten we eigenlijk niet zo. Ja, dat is op zich een probleem. Kijk, aan de andere kant mag BBB natuurlijk heel erg blij zijn, want ze staan natuurlijk heel goed in de peiling. En dat zij, het is natuurlijk inderdaad heel belangrijk dat kiezers hier aan één thema, dat ze daar met jou associëren en denken, daar doet die partij dat is helder. Goed. Ja. Dat is helder, dat hebben ze binnen. Dat moet je sowieso zien vasthouden. Ja, en bij die andere thema's is het wat lastiger. Kijk, neem immigratie en asiel. Daar hebben we bijvoorbeeld aan de rechterzijde PVV en JA21 een heel sterk profiel op. Die zijn daar, zo'n zeggen, issue owners, zoals dan genoemd. Op de linkerkant zit dat weer meer bij GroenLinks. Dat is lastig om daartussen te komen. En ook lastig omdat, ja, Caroline van der Plas is maar in haar eentje. En ze is wel bij heel veel debatten. Maar het is natuurlijk ook zo dat wij er voornamelijk als pers altijd ook al bevragen op het stikstofstandpunt. Er zijn wel standpunten, maar dat is wel harder werken om die ook voor het voetlicht te brengen. Maar volgens nog denk ik dat ze vooral blij moet zijn dat ze tenminste op één punt iedereen de baas is. Ja. Dat is wel belangrijk. Maar dan vraag je een beetje af, hoe werkt het dan bij kiezers? Dat op het moment dat stikstof actueel is, dan denkt men weer, oh ja, BBB. En op het moment dat er andere thema's zijn, vergeten ze het dan even? Is het zo? Nee, nou, het is meer dat ze thema, zeker ook asiel, gewoon heel belangrijk zijn gaan vinden. En ja, of het nou aan de media liggen, dat wij er niet naar vragen. Maar in ieder geval, ze zien Caroline van der Plas daar niet bij. En dan denken ze, nou, misschien kan ik toch beter dan weer terug naar het CDA, die daar in ieder geval in de coalitie in wat kan betekenen. Gaat dat nog veranderen nu BBB in de Eerste Kamer zit, Joost? Wordt de partij daar zichtbaarder op andere terreinen? Nee. Ik bedoel, er worden heel weinig debatten in de Eerste Kamer dat er echt verslag van wordt gedaan. Het gaat ook alleen maar over wetgeving. Het gaat dus niet over actuele debatten. Noemen wat als er nu volgende week een debat zou zijn, als de opvang vastloopt. Van asielzoekers, ja, dat soort debatten worden niet in de Eerste Kamer gevoerd. Terwijl je toch hoort dat de Eerste Kamer steeds politieker wordt. Ja, dat wel, maar gelukkig mogen ze alleen nog maar over wetgeving spreken. Dus ze kopiëren graag de Tweede Kamer, maar er zijn wel grenzen aan. Ja. Hoe ziet het er intussen, Joyce, bij de coalitie uit? Want je zei het al, kleine winst voor het CDA, VVD de grootste. Zit de coalitie er dan wat steviger bij in de peiling? Nou, ik zou niet zeggen dat de vlag uit kan, maar want als je kijkt naar het totaal van het aantal zetels van de coalitie, komen ze absoluut nog niet in de buurt van de meerderheid. Ze hebben nu 53 zetels deze maand. Dat is zelfs nog niet op het niveau van begin dit jaar. Toen hadden ze er 59. Maar ja, die mokerslag van de provinciale staatsverkiezingen in maart, waarin BBB de grote winnaar was en de coalitie terugzakte naar 47 zetels. Ja, daar lijken ze wel iets van te herstellen. De afgelopen 2 maanden kregen ze er 6 zetels bij. Ja, en lopen ze dan ook weer wat rechter door de burelen in Den Haag, Joost? Nee. Dat meer zelfvertrouwen? Nee, zelfvertrouwen, dat woord zou ik niet durven te gebruiken, maar je merkt wel dat ze het gevoel hebben, we hebben de onderlinge verhoudingen zijn weer iets verbeterd de laatste weken. En ze hebben het gevoel, we zijn aan de slag met de grote thema's. Nog steeds geen resultaten. Maar ze hebben wel afgesproken, we proberen er wat van te maken. Dat zie je wel, maar zelfvertrouwen zou ik een heel groot woord vinden voor wat ze aan het doen zijn. Ja, ja. Maar het gevoel van toch iets dichter tot elkaar gekomen. Of veroordeeld, zou je ook kunnen zeggen. Ja, precies. We moeten het met elkaar doen. Want je komt inderdaad een paar maanden, dan heb je zo'n fase dat de irritaties de overhand nemen. En dan ga je die ander misschien wel even als vijand zien. Maar dan komt ook het moment dat je denkt, ja, wacht eens even, als we op deze manier doorgaan, dan is het wel eens gewoon, dan is boem ho. Ja, en wat hebben we dan eigenlijk? En dan kom je op het punt dat je denkt, ja, dat willen we ook niet. En dan ga je toch maar weer met elkaar zitten. En dan kom je erachter dat als je heel goed naar kan luisteren, dat er misschien toch nog wel mogelijkheden zijn. En dan ploeter je met een modder je met elkaar verder. Met het idee, wie weet, komen we ergens. Ja, Joyce, terwijl toch kort geleden, dan zag je die enorme overwinning van BBB bij de provinciale verkiezingen. Dat heel veel leden dachten, ja, dat kabinet, dat valt nu elk moment. Met, ja. Ook met wat Joost nu vertelt. Ja. Wat zie je daar nu van? Nou ja, dat zelfvertrouwen van dat kabinet, daar zijn kiezers best wel cynisch over, hoor. Want toen de BBB zo groot werd in maart, dacht inderdaad bijna de helft dat het kabinet dit jaar niet zou overleven. Omdat het tot zoveel spanningen in de coalitie zou leiden. Maar die groep is deze maand een stuk kleiner geworden. Mensen zien vooral een kabinet dat er alles aan doet om elkaar vast te houden. Ja, misschien wel zegt, wordt gedacht omdat ze bang zijn bij volgende verkiezingen alleen maar te kunnen verliezen. Maar waarom stemmen ze dan toch op de regeringspartijen? Het CDA dus in de winst, de VVD weer de grootste. Nou ja, dus zes zetels erbij. Ja, nou ja, mensen zeggen, het is niet per se vanuit waardering, maar het is dat mensen ook hangen naar een bepaalde vorm van stabiliteit in het land. Hè. Als je weer verkiezingen hebt, ja, dan schuif je ook de problemen. Het is wel stabiel ruk, ja, zoiets. Ja, dat is wel heel kort door de bocht samengevat. Het is ook wel echt zo dat mensen denken, ja, er is gewoon geen beter alternatief. Wie kan het dan wel oplossen? Het politieke landschap is enorm verdeeld. Het is ontzettend lastig om compromissen te sluiten, dus ga er maar aan staan. Ik denk eigenlijk precies hetzelfde als de coalitiepartijen. Die denken ook, als wij daarmee stoppen, wat gebeurt er dan? En dat zien kiezers misschien ook. En niet dat ze dan blij zijn, maar wel denken van iets is beter dan niets. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja, moeten we nog iets zeggen over de VVD? Want is dit gepeild na het vertrek van Wiersma of ervoor? Nee, het is wel dit weekend gepeild. Mm-hmm. Dus ja, in die zin, nou, we hebben wel gevraagd of mensen terecht vinden dat Wiersma is opgestapt. Nou ja, 1 op de 5 vindt dat niet. Maar goed, daar heb ik verder niet een hele uitwerking van. Maar dit heeft dus in die zin niet een uitwerking op het VVD. Nee, maar ja, Joost, dan kunnen we herhalen wat we eigenlijk steeds zeggen. Dat wat er ook gebeurt bij de VVD, dat mensen er toch wel weer op stemmen. Dus dat zien we dan. Ja, maar door Rutte is denk ik ook gewoon inderdaad de stabiele factor. Ik denk dat hij nog weinig echte hardcore fans heeft. Maar het gaat er ook, zie je een alternatief. En dat zien dus weinig kiezers. En dan is wat je hebt, dat ken je. En daar blijf je dan bij. Ja. Hij wordt ook heel erg gewaardeerd. Zien mensen, denken mensen in het buitenland. Hè? Dat hoor ik ook keer op keer. Ja. Want wat zegt het verder over, wat zeggen de leden in ieder geval over hun vertrouwen in het kabinet? Ja, dat is echt ultiem laag. Ja, dat dan wel. Ja. 17% denkt dat dit kabinet het werk goed doet. Dat is trouwens al zo sinds het aantreden van het kabinet, dat ze heel laag op dit cijfer scoren. Het afgelopen jaar kwamen ze niet boven de 20% uit. Ja, en dat zijn alle kiezers. Maar dit lage vertrouwen zie ik ook terug bij de kiezers van de coalitiepartijen. Bijna de helft van de VVD-kiezers gelooft nog wel in dit kabinet. Maar bij het CDA is nog maar 1 op de 5 kiezers overtuigd van deze coalitie. Dus ja, het kabinet zal echt wondermiddelen uit de kas moeten halen om deze cijfers op te trekken. Want ja, ze zitten op tal van terreinen vast. Al die hoofdpijndossiers, woningmarkt, stikstof, asielcrisis. Kiezers zien echt 0,0 vooruitgang op deze kwesties. Ja, geen daadkracht betekent gewoon geen vertrouwen. Ja, of niks, want ze houden elkaar gewoon vast. Joost, wondermiddelen of niet, maakt eigenlijk niet uit. Blijft toch wel zitten. Ik kan eigenlijk gewoon Barry Stevens citeren. Gewoon vooral doorgaan. Ja, dat is eigenlijk wat ze aan het doen zijn. Ja. En dan hopen dat je een keer wat oplost en dat de kiezer het ziet. Ja. Ja, maar zoiets als het landbouwakkoord dat gecrashed is. Dat iedereen zich weer meer samen. Ja. Dus, je zag in een paar weken terug enorme botsingen D66-CDA. Het lijkt erop dat Sjaak van der Tak ze eerder verenigd heeft dan uit elkaar gespeeld. Ja. Eén vraagje nog over BBB, Joyce. Donderdag dan Farmers Defence Force. Er komt weer een demonstratie in Den Haag. Hè. Dan gaan we het weer even hebben over boeren, over stikstof, over dat soort zaken. Wat denk je? Zal dat dan weer wat schelen? Gaat dat de curve dan weer een beetje terug naar omhoog? Dat is op zich wel een interessante gedachte natuurlijk. Zeker als je herinnert dat vorig jaar mei, juni, juli die boerenprotesten ook weer opkwamen. Die stikstofprotesten. Boeren gingen de snelweg op. En ik heb even opgezocht. In mei, tussen mei en juli is de BBB met 8 zetels gestegen vorig jaar. Dus ja, wellicht zou dat nu weer zo kunnen zich vormgeven. Oké, dat merken we dan volgende maand weer als we het er gaan hebben over de zetelpeiling. Dank jullie wel voor nu, Joyce Boverhuis van het Opiniepanel en politiek commentator Joost Vullings. Het is vanavond overigens ook te zien. Zeker. En onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Nou, zie ik nu al naar uit. Dank dat jullie hier waren. Ja, feit of fictie? Feit of fictie? Precies. Lammert, pina colada, mango, ijs, suiker, spinnen, vapes. Daar gaat het over. Inderdaad, die zoete smaakjes voor e-sigaretten mogen alsnog langer verkocht worden. Werd gisteren duidelijk. Staatssecretaris Maarten van Ooyen schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de fabrikanten tot 1 januari de tijd krijgen om hun aanbod te vervangen. Ja, dat wordt dus weer opgeschoven, dat verbod. En van Ooyen is daar eigenlijk ook helemaal niet blij mee. In een stuk in het AD vandaag zegt hij dat hij het liefst morgen van de smaakjes verlost is, omdat, en ik citeer, de snoep- en taartsmaakjes overduidelijk bedoeld zijn om jongeren te laten e-roken. Ja, overduidelijk, daarvoor bedoeld, voor die jongeren dus. Nou, dat ben je gaan uitzoeken, want volwassenen die hebben blijkbaar geen trek in die taartsmaakjes. Ja, nou, daar was ik inderdaad wel benieuwd naar. Allereerst belden we met Arie Dijkstra, hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En we vroegen hem wat het effect is van die zoete smaakjes. Als mensen iets voor het eerst doen, dan is natuurlijk wel die allereerste ervaring, die is heel erg belangrijk. Ja, als je dus probeert en de smaak staat je niet aan, omdat het bijvoorbeeld een tabakssmaak is, hè, dan kan het zijn dat die eerste ervaring niet zo positief is. Terwijl als die eerste ervaring een heerlijke aardbei of weet ik veel wat voor lekkere geur is, en dan heeft tijdelijk dus de industrie als een eerste slag geslagen. Maar dat staat in principe los van jongeren. Nou, mensen willen gewoon een fijne eerste ervaring. En een lekker smaakje, dat helpt erbij. Maar ja, jongeren zijn toch wel gevoelig voor zoetigheid. Ja, dat zegt Esther Kroes inderdaad ook. Zij is tabak-expert bij het Trimbos Instituut, het Landelijk Nederlands Kennisinstituut voor onder andere verslavingszorg. Uit wetenschappelijk onderzoek is al gebleken dat jongeren juist zich aangetrokken voelen tot dit soort zoete en fruitachtige smaken. Dat is een soort snoepwinkel van de tabaksindustrie waarmee ze jongeren proberen te lokken naar tabaksproducten of rookwaren. En er worden ook namen aangekoppeld die heel erg in de belevingswereld van jongeren zitten. Het gaat over piña colada smaak of over icy mango of... Het zijn geen smaken waarvan een 50-jarige roker zegt van... nou, dankzij suikerspinsmaak lukt het mij eindelijk om te stoppen met roken. Ja, maar dat laatste is volgens Gert-Jan van de Vape Experience Store niet helemaal waar. Hij verkoopt zelf alleen maar oplaadbare vapes, want hij gelooft namelijk dat wegwerpvapes niet helpen bij het stoppen met roken, wat het oorspronkelijke doel van die e-sigaretten was. Maar ook bij die oplaadbare vapes ziet hij dat zoete smaakjes ook voor ouderen wel degelijk populair zijn. Wat ik al zeg, wij als volwassenen vinden aardbeien of een appeltaart ook lekker. Dat wordt meer verkocht dan sigaretsmaak. Oké, volwassenen die vinden zoete smaakjes dus ook lekker. Maar die groep die gebruikt hun vape misschien om te stoppen met roken. Jongeren die zijn vaak nog niet, zitten er nog helemaal vast aan die tabaksindustrie als ze beginnen met vapen, toch? Ja, Dijkstra legde uit dat dat dus ook precies is waarom het voor die industrie extra interessant is om deze doelgroep aan zich te binden. Die industrie zit natuurlijk verlegen om verkoop. Hè. Dat is inherent aan het businessmodel. En dus je bent constant op zoek naar groepen. Liefst groepen die je lang kunt binden. Als je dan bij jongeren begint, ja, dan kun je misschien wel een mooie carrière daarin laten maken. En Gert-Jan bevestigt dat die wegwerpvapes, waar veel jongeren verslaafd aan raken, ongelooflijk winstgevend zijn. Ik denk dat wij de enige vapewinkel zijn die ze niet hebben in Nederland. Want als je de winstmarge ziet, dat is gigantisch. Ik ken zelfs voorbeelden van groentewinkels die een schap hebben staan met disposable vapes. Nou ja, dan rijd ik maar een iets kleinere auto, maar ik slaap wel goed nachts. Oké, de groentewinkel. Maar goed, dus hoe meer jongeren gaan vapen, hoe meer wegwerpvapes er verkocht worden. En dus ja, meer winst. Ja, de zoete smaakjes zijn voor zowel jongeren als volwassenen aantrekkelijk. Maar het is voor de tabaksindustrie veel winstgevender om die jongere doelgroep aan zich te binden. En jongeren zijn ook extra gevoelig voor deze zoetigheid. Je kan dus inderdaad zeggen dat de snoep- en taartsmaakjes inderdaad bedoeld zijn om jongeren aan de e-sigaret te krijgen. Dus het is een feit. Oké. Helene, hoe is het nu op de weg? Ja, voor een dinsdag is het geen extreem drukke spits, maar natuurlijk wel weer heel veel vertraging, vooral in het zuidwesten van het land en bij Amsterdam. En in het midden van het land ook een hele lange file nu op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen knooppunt Del en de afrit Arkel. Het tijdverlies is daar een uur door een aanrijding. De rechte rijstrook is dicht. Ter Apel voelt zich in de steek gelaten door de landelijke politiek. Lammert, we hadden het er gisteren over en jij vroeg ernaar. Ja, en dit antwoordde raadslid Herma Hemmen toen in onze uitzending. Je merkt dat Ter Apel toch een ver verwijderd is van Den Haag. En dat de beleving, zeg maar, hoe het hier is, dat je die bijna niet kunt overbrengen bij de mensen in Den Haag. Ja, hoe het hier is. Inwoners ervaren overlast van een groep zogenaamde veilige landers. Jonge mannen die geen asiel krijgen, het land uit zouden moeten, maar intussen bewoners lastigvallen, zelfs bedreigen. En andere zorgen in het dorp gaan over het aanmeldcentrum. Vorig jaar kwamen er zoveel mensen dat ze daar buiten moesten slapen. Premier Rutte heeft gezegd dat dit jaar niet gaat gebeuren. Maar ja, is dat een garantie? De man die over dit alles gaat is VVD-staatssecretaris Erik van den Burg. En onze collega Marloes Lemson in Den Haag. Goedemiddag. Goedemiddag. Marloes, jij hebt hem vandaag uitgebreid gesproken over alles rond Ter Apel. Dat hij daar nog de tijd voor had. Ja, want die man heeft het heel druk, zou je denken. Mm-hmm. Ja, hij had toch een half uur de tijd voor ons. Dus we hebben hem veel kunnen voorleggen. Ja, over Ter Apel dus. Gaan we zo op door. Want er was ook nog ander nieuws over de opvang van asielzoekers. Hè. De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman. Die noemen de opvang in de crisis noodopvang mensonwaardig. Een hele scherpe kritiek. Wat zegt Van den Burg daarop? Ja, wij hebben het hem voorgelegd en hij weigert eigenlijk om dat woord mensonwaardig zelf in de mond te nemen. Het is ook weer niet zo dat hij het er niet mee eens is. Want hij zegt, ik begrijp het ook wel en het is ook zo dat wij niet voldoen aan internationale verdragen. Waar je bijvoorbeeld moet zorgen dat kinderen naar school kunnen. Dat er goede zorg is in die opvangplekken. En dat is op dit moment niet het geval. Aan de andere kant zegt hij, en het is wel de meest optimistische kijk denk ik hierop, zegt hij, het alternatief is dat mensen buiten slapen in het gras en dat wil je ook niet. Dus dan is dit misschien op dit moment het hoogst haalbare volgens hem. Dus hij noemt het niet mensonwaardig, maar hij zegt, we voldoen in ieder geval niet aan de voorwaarden om het menswaardig te doen. Oké, dat is politiek. Wij kennen Marloes van den Burg als een, tenminste zo komt hij over, als een optimistisch man. Hij moet zoveel regelen op het gebied van het asielbeleid. Wat zag jij? Is hij nog steeds optimistisch, positief? Nou, hij blijft altijd wel de optimistische man die hij is. Maar hij ziet natuurlijk ook dat de zomer dichterbij komt. En dat het dan niet per se makkelijker wordt voor hem als die instroom van vluchtelingen straks ook weer omhoog gaat. En wat hem ook wel frustreert is dat het gesprek dat ik vandaag met hem voerde, dat hadden we net zo goed vorig jaar kunnen voeren. Want toen was de situatie natuurlijk bijna hetzelfde. Hij is het afgelopen jaar eigenlijk geen steek verder gekomen op papier. Er is nog steeds geen spreidingswet. Nog steeds geen nieuw asielbeleid in Nederland. En dat vindt hij dus frustrerend. En hij zei ook, ik heb soms het gevoel dat ik op zoek moet naar opvangplekken, terwijl mijn handen op mijn rug gebonden zitten. Maar dat zegt hij nou wel. Maar hij is de baas. Hij gaat over asielzaken. Hoe kan dat hij dat frustrerend noemt en er een jaar lang niks is gebeurd? Dat is ook wel echt politiek, denk ik. En hoe rechtse partijen vooral de hete adem van andere rechtse partijen in hun nek voelen. En dan heb ik het vooral over de VVD. Dat is de partij van Erik van den Burg zelf. Die hebben ook wel voor gezorgd op de achtergrond dat het hele tot stand komen van die spreidingswet waarmee Van den Burg gemeente wil dwingen om mensen op te vangen. Dat gewoon mega veel vertraging op heeft gelopen. Die wilden telkens weer iets veranderen. Waren ze het er weer niet mee eens. Hadden ze onderling weer ruzie. Nu is die spreidingswet eindelijk naar de Tweede Kamer gestuurd. Maar het gaat gewoon nog heel lang duren voordat die echt in werking is getreden. Ja, dat heeft allemaal ook, daar hebben ze in Ter Apel ook mee te maken. Het aanmeldcentrum waar het zo ontzettend druk kan worden. Dat hebben we gezien vorige zomer, Lammert. Ja, in periodes is het daar zo druk dat ze mensen niet fatsoenlijk kunnen opvangen. Ze slapen op stoelen of vorig jaar zelfs dus buiten in het gras. Jaap Velema is de burgemeester van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. En hij zegt dat er sinds vorig jaar helemaal niks is veranderd. Ik heb het gevoel, en ik ervaar daar onmacht bij, dat we hier in Ter Apel een onderdeel geworden zijn van het politiek spel in Den Haag. Waar men met elkaar er niet goed uitkomt, niet goed durft door te pakken. Binnen de coalitie de meningen nogal verdeeld zijn. En dat wij daar de gevolgen voor dragen. Ik denk niet dat ik niet gehoord word, maar ik zie wel een onmachtig beeld vanuit de Rijksoverheid om op belangrijke momenten door te pakken. Ja, maar Loes Velema die doelt op het volle opvangcentrum, dus in Ter Apel. Een politiek spel in Den Haag, zegt hij. Begrijpt Van den Burg de zorgen daarover? Ja, en ik denk dat hij die zorgen zelf eigenlijk ook wel heeft. Want hij heeft daar ook elke dag mee te maken dat het daar eigenlijk te druk is en dat daar mensen weg zouden moeten en eigenlijk naar andere opvangplekken moeten. Terwijl hij gewoon niet genoeg plekken geregeld krijgt. Nu zegt hij, ik ben bezig met meerdere aanmeldcentra. Dus eigenlijk meerdere Ter Apels, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dat liep dit jaar al stroef. Er waren een paar gemeenten die wilden dat in eerste instantie wel. Maar toen kwam er weer heel veel weerstand onder de bevolking. Toen ging het toch weer niet door. Ja, en die spreidingswet dus waar we het net over hadden, waar de VVD ook dwars lag. En je ziet ook wel dat Van den Burg ook wel erkent dat het ook een beetje door zijn eigen partij komt. En dus echt wel door verdeeldheid in de coalitie. Ja, maar wat ik nu zie is dat ik ervan uitga dat de spreidingswet in de Tweede Kamer niet alleen de steun gaat krijgen van de coalitiepartijen, maar hopelijk ook van andere partijen, maar dat die wel door de Tweede Kamer gaat komen. Had het eerder gemoeten? Ja. Heeft daarin de coalitieonderhandelingen een rol gespeeld in de vertraging? Absoluut, daar moet je niet geheimzinnig over doen. Gelukkig zijn wij een land waarin we dan compromissen sluiten met elkaar. Alleen compromissen sluiten duurt soms veel en veel te lang. Hoe is dat voor u? Ja, dat is frustrerend. Ja, hij vindt het dus frustrerend. En niet alleen dat het zo lang duurt om tot zo'n politieke deal te komen. Maar het is ook nog eens zo dat als die spreidingswet eenmaal ingaat, nou, op z'n vroegst gebeurt dat begin volgend jaar, dan kan die daarna pas op z'n vroegst halverwege volgende zomer gemeenten ook echt gaan dwingen. Dus dan ben je alweer een jaar verder. Ja, en dat is als mensen hier zijn, hè, als het gaat om mensen die hier naartoe komen, wordt vaak gezegd, ja, de echte oplossing, hè, hoor je bijvoorbeeld Rutte ook zegt, ja, dat ligt op het Europese toneel. Nou is er een migratiepact gesloten, hè, tussen Europese landen. Er lopen die gesprekken met Tunesië. Wat zegt Van den Burg daar nu over? Ja, daar hebben we hem uitgebreid over gesproken, omdat dat nog best een pijnlijk onderwerp is eigenlijk, ook voor het Nederlandse kabinet. Want het idee is dat veel migranten die gaan eigenlijk via Tunesië naar Europa. Dus het is een soort doorvoerland in de ogen van de EU gezien. En willen ze een deal sluiten met Tunesië. Maar degene die dat land nu leidt, premier Saïd, die heeft eigenlijk een soort dictatoriaal beleid de afgelopen tijd. Hij heeft het parlement afgeschaft, hij sluit onschuldige mensen op, hij zet aan tot geweld tegen migranten. En de vraag is dan natuurlijk, als je als EU zo'n deal wil sluiten met zo'n land, hoe weet je dan zeker dat migranten die daar dan uiteindelijk verblijven, want dat zou dan de bedoeling zijn, dat ze niet doorreizen naar Europese landen, hoe weet je dan zeker dat ze daar wel veilig zijn? Dus ik heb Van den Burg gevraagd of je eigenlijk wel zaken kan doen met een dictator als Saïd. Ik snap ook de discussie over een deal met Tunesië. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn. En dat is namelijk dat de meeste mensen die naar Europa komen, komen vanuit de andere kant van de Middellandse Zee. Komen uit landen waar de democratie niet op dezelfde manier geregeld is als in Nederland of in Duitsland. En dus moet je afspraken maken met die landen. Daarbij is voor de Europese Unie en dus zeker ook voor Nederland altijd als basisvoorwaarde ook de mensenrechten aan de orde. Maar aan de orde is natuurlijk iets anders, omdat dat een voorwaarde is voor u. Nee, dat is natuurlijk wel een voorwaarde dan. Ja, dat is iets natuurlijk ook waar de oppositie hem zeker op zal blijven aanspreken, Marloes. Hè? We zagen ook dochters van mensen die gevangen zitten in Tunesië, ja. Politieke leiders hier in Nederland. Dus daar zal nog veel over gesproken worden. Ik wil nog even met jou naar de Veilige Landers, waar ze in Ter Apel, dat hebben we ook in reportages laten zien, ook op tv. Gisteren hadden we het erover in Ter Apel last van hebben, overlast van hebben. Wat kan Van den Burg daaraan doen? Ja, hij is nu bezig met een speciaal opvangcentrum voor mensen die dan eventueel snel terug zouden kunnen naar hun eigen land. Maar het probleem is vaak dat er geen goede afspraken zijn met die landen van herkomst. Nu heeft het kabinet een tijd geleden al een deal gesloten met Marokko. Want ja, Marokko is eigenlijk een land van een veilig land waar mensen dus sneller naar terug zouden moeten kunnen. En er wordt ook gezegd, er is vaak overlast van mensen die uit Marokko komen. En dat ondermijnt eigenlijk het draagvlak voor het opnemen van andere asielzoekers. Maar het probleem is, dit deal hebben we wel, maar vorig jaar zijn er bijvoorbeeld maar 32 mensen gedwongen uitgezet naar Marokko. Dus dat klinkt niet echt alsof dit deal al heel erg succesvol is. Ja. Zijn antwoorden zijn vooral het benoemen van de problemen die er zijn. Hè? Hoe lastig het allemaal is. Dat en hij hoopt vooral dat het in de toekomst beter gaat. Maar dat moeten we allemaal nog maar zien. Dat hopen we allemaal. Dankjewel, Marloes Lemson was dat, onze politiek verslaggever. Lammert, bijna het einde van deze een vandaag. Wat is er nog? Ja, het drama met de Titan duikboot zorgt voor een ware Titanic revival. Zo liet Spotify al weten dat deze filmhit vorige week opvallend vaak gestreamd werd. Ja, en nu is er ophef over het feit dat Netflix vanaf volgende week de Titanic-film weer beschikbaar maakt op hun platform. Mensen noemen het smakeloos, maar de streamer laat weten dat de deal al meer dan een maand geleden gesloten is en dus niks heeft te maken met dat duikbootdrama. Oké, nou ja, dat moeten we dan maar geloven. Dat moeten we dan maar geloven, ja. Oké, dat was het. Onze televisieuitzending, ik zei het al, 17:15 op NPO 1. Dan ziet u ook staatssecretaris Van den Burg in gesprek met onze Marloes. Onze website die heet intussen 1vandaag.nl. Hier op de radio nu Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Er zijn mensenlevens, zijn verwoest, zijn kapot gemaakt door die slavernij. NOS, de herdenking van het slavernijverleden. En de generaties daarna, die dragen dat ook nog met zich mee. Zaterdagmiddag van 1 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De prestaties van je organisatie verhogen met een data-gedreven aanpak. Hoe doe je dat? KPMG helpt je. Met juiste inzichten, concrete acties, werkelijke oplossingen. Lees hoe we wielerploeg Team DSM hebben geholpen. Ga naar kpmg.nl.